สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงต้นสัปดาห์อย่างนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของธรรมะหมวดต่างๆอาจจะเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้พบอยู่ในชีวิตประจำวันนำมาเล่าแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามันจะสอดคล้องกับธรรมะหมวดไหนๆหรือธรรมะหมวดใดๆที่สามารถนำมาทำนำมาปฏิบัติในลักษณะที่จะไม่เป็นงูพิษในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดผลเสียผลร้ายต่อจิตใจของเราในด้านกายวาจาแต่ให้มันกลับเป็นผลดีพิษของงูนั้นความดีของมันก็มีสามารถที่จะนำมาทำเป็นเซรุ่มแก้พิษงูได้หรือน้ำบางทีมันก็ดีเอาน้ำบ่มน้ำมันก็ดีได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเอามาใช้ให้ถูกแง่หรือถูกมุมอย่างไรซึ่งการนำมาใช้นี้ก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพอสมควรความรู้ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังจากการฟังธรรมะนี่แหละคือฟังครั้งเดียวบางทีมันก็อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เกิดความรู้ที่เหมาะสมแต่เราฟังไปเรื่อยๆความฉลาดความเพิ่มพูนในข้อสิกขาต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังเวลาฟังธรรมะแรกๆบางทีก็ไม่เข้าใจแต่พอฟังไปฟังไป5รอบเข้าใจประเด็นนี้ฟังไปฟังไปอ่านไปอ่านไป10รอบ20รอบเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งเห็นตัวอย่างในชีวิตปัจจุบันด้วยเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยอ่านไปฟังไป30รอบ40รอบก็มีความเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยท่านฟังทําให้เรามีความเข้าใจความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะนําเอาธรรมะนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เราได้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดป่าดอนไหโซบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็แบ่งปันประโยชน์ที่เกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละให้กันฟังท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเห็นประโยชน์ในข้อใดๆต้องการจะติดต่อสื่อสารกับข้าพเจ้าก็ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130เรื่องราวที่เขียนมาเล่ามาอาจจะเป็นเรื่องในชีวิตของตัวเองที่นำธรรมะต่างๆใดๆไปใช้อย่างไรอย่างไรอาจจะเป็นคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการสื่อสารให้ทราบอันนี้คือที่อยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกหรือถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์เว็บไซต์แต่บางคนแคล่วคล่องชำนาญในเรื่องนี้ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.com สามารถที่จะโพสต์ส่งข้อความมาให้ทีมงานได้และที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์เนี่ยถ้ามีการตอบแล้วแต่ก็จะมีระบบที่ส่งกลับไปให้ผู้ถามนะว่าเอาคำถามของท่านตอบแล้วสามารถฟังได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีการส่งลิงก์ของไฟล์ไปให้นะเพื่อที่จะฟังย้อนหลังได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังมีอุบาสิกาท่านหนึ่งก็อยู่ในช่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยละใกล้60ละก็มาเล่าความทุกข์ของตัวเองให้ฟังนะครับพระเจ้าอยากจะเล่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเกี่ยวข้องกับหลายๆคนที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันคืออุบาสิกาท่านนี้ก็มีความทุกข์เรื่องของลูกชายนะซึ่งลูกชายเนี่ยเขาอายุ30กว่า40แล้วแต่ตัวเองนี่ก็ใกล้จะ60ละลูกชายคนนี้ก็อยู่ในช่วงของวัยกลางคนแต่ว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเป็นข้าราชการอยู่มาสักระยะหนึ่งนะเจ้านายไม่ปลื้มหรือยังไงก็ไม่รู้ละก็ลาออกจากราชการมาทำค้าขายก็สัก 2-3 ปีก็ไม่รุ่งนะค้าขายขาดทุนไม่ได้กำไรตามที่หวังแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปเอาไปทำการเกษตรไปทำไร่อ้อยก็ไม่ได้ทำหรอกเป็นลักษณะว่าเหมาคนไปตัดอ้อยไปซื้อไร่อ้อยแล้วก็เอาอ้อยไปขายลักษณะนั้นแล้วก็ไม่รุ่งอีกเหมือนกันเป็นหนี้เป็นสินมีคนโกงอะไรต่างๆนะคิดว่าจะไปทำเกี่ยวกับปศุสัตว์จะเป็นยังไงอันนี้ก็คือมาเล่าความทุกข์ของตัวเองให้ฟังเรื่องของลูกชายเป็นอย่างนี้ก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าอุบาสกคือลูกชายของอุบาสิกาท่านเนี้ยเขาก็เคยมาที่วัดแล้วก็มาปรารถนา นะการปวารณาเนี่ยก็คือหมายถึงการออกตัวให้ใช้หรือให้ขอสิ่งของอันควรแก่สมณะจะบริโภคได้นะเขาก็มาปวารณาในการทำแท้งน้ำที่วัดป่าดอนไหโศกเอาไว้นะทีนี้แท้งน้ำเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะในสมัยก่อนนู้นนะตอนที่ข้าพเจ้าเพิ่งบวชใหม่ๆก็เกือบ10ปีละนะก็มาปวารณาเอาไว้ในการที่จะทำแท้งน้ำแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะมีแต่เสาตัวแท้งนี่ยังไม่ได้มาติดตั้งทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังนึกถึงพระสูตรที่เกี่ยวกับการค้าขายว่าคนเราจะทำการค้าขายหรือว่าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้กำไรหรือว่าล้มเหลวขาดทุนเหตุปัจจัยในเรื่องของการปวารณานี้มีความเกี่ยวข้องกันมากทีเดียวเดี๋ยวเลยจะนำพระสูตรนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่พระสูตรนี้มาในอังคุตรนิกายคือเป็นคัมภีร์ที่เขารวบรวมธรรมะที่เป็นข้อเป็นข้อพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงไว้3ข้อบ้าง4ข้อบ้างเขาจะมาใส่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายอันนี้เป็นหมวดที่อยู่ใน4ข้อนะพระสูตรที่ชื่อว่าวินิจฉสูตรนะว่าด้วยการค้าขายนะพระสูตรนี้อยู่ในหมวดที่4ข้อที่79นะครับพระเจ้านึกถึงพระสูตรนี้เพราะเหตุการณ์นี้ล่ะนะเรื่องเดิมทีก็คือท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การค้าขายอย่างเดียวกันพ่อค้าบางคนประกอบแล้วขาดทุนบางคนประกอบแล้วได้กำไรไม่เท่าที่ประสงค์บางคนประกอบแล้วได้กำไรตามที่ประสงค์บางคนประกอบแล้วได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีปวารณาสมณะหรือพราหมณ์นั้นให้บอกขอปัจจัยได้บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใดไม่ให้ปัจจัยนั้นแก่สมณะพราหมณ์นั้นบุคคลนั้นถ้าตายจากอัตภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้หากประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายนั้นย่อมขาดทุนส่วนบุคคลบางคนเมื่อเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ก็ดีปวารณาสมณะหรือพราหมณ์นั้นให้บอกขอปัจจัยได้บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใดก็ให้ปัจจัยนั้นไม่เท่าที่สมณะหรือพราหมณ์นั้นประสงค์บุคคลนั้นถ้าตายจากอัตภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้หากประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายนั้นย่อมได้กำไรไม่เท่าที่ประสงค์ส่วนบุคคลใดได้ทำการปวารณาสมณะหรือพราหมณ์ด้วยปัจจัยใดให้ปัจจัยนั้นตามที่สมณะพราหมณ์นั้นประสงค์บุคคลนั้นถ้าตายจากอัตภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้หากประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายอันนั้นย่อมได้กำไรตามที่ประสงค์ส่วนบุคคลบางคนเข้าไปหาสมณะพราหมณ์ปวารณากับสมณพราหมณ์นั้นให้บอกขอปัจจัยได้บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใดให้ปัจจัยนั้นยิ่งกว่าที่สมณพราหมณ์นั้นประสงค์บุคคลนั้นถ้าตายจากอัตภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้หากประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายนั้นย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์สารีบุตรนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่การค้าขายอันเดียวกันพ่อค้าบางคนประกอบแล้วขาดทุนบางคนประกอบแล้วไม่ได้กำไรเท่าที่ประสงค์บางคนประกอบแล้วได้กำไรตามที่ประสงค์บางคนประกอบแล้วได้กำไรยิ่งกว่าประสงค์อันนี้คือเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าวานิชสูตรนำมาในอังคุตรนิกายในหมวดที่เป็น4ข้อฟังพระสูตรนี้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่จะค้าขายแล้วขาดทุนหรือได้กําไรอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากอัตภาพก่อนซึ่งในอัตภาพก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงชาติที่แล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือในอัตภาพก่อนอาจจะหมายถึงอาชีพก่อนๆที่เราทํามาในชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่แหละแต่มีอัตภาพเป็นเด็กมีอัตภาพเป็นวัยหนุ่มมีอัตภาพเป็นวัยกลางคนอันนี้เป็นลักษณะที่อัตภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันในช่วงต้นๆของชีวิตเราอาจจะเคยไปปวารณากับที่ใดที่หนึ่งเอาไ จะเป็นพระหรือภิกษุรูปไหนที่วันไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าปวารณาแล้วไม่ได้ทําตามที่ให้คือไม่ได้ให้เลยนะการค้าขายนั้นก็จะขาดทุนแต่ทีนี้ถ้าให้แล้วให้ไม่ได้เท่าที่ได้ปวารณาเอาไว้ไม่ได้ให้เท่าที่ได้ออกตัวให้ขอได้เอาไว้นะเช่นว่าปวารณาออกตัวว่าจะสร้างตึกให้แต่ว่าสร้างตึกให้จริงๆหลังเล็กกว่าที่ได้ออกตัวไว้การกระทําการค้าขายในต่อมาอาจจะเป็นภพนี้หรือภพต่อไปแต่ในอัตภาพต่อไปเนี่ยการค้าขายของเขานั้นก็จะได้กําไรไม่เท่าที่ประสงค์ได้กําไรน้อยกว่าที่คาดเอาไว้แต่ยังได้กําไรอยู่หรือว่าถ้าทําได้ตามเท่าที่ปวารณาไว้ได้ออกตัวไว้ต้องการจะถวายการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้ได้ตามที่ปวารณาในอัตภาพต่อไปก็จะได้กําไรตามที่ประสงค์เราก็ถ้าพูดว่าทําได้ยิ่งขึ้นไปนะถ้าเราสมมุติเป็นตัวเลขนะคุณปวารณาออกตัวให้เขาขอได้100แต่คุณทําให้ไปถึง110 120นะนี้การค้าขายการทําอาชีพในเวลาต่อมาก็ยิ่งจะประสบความสําเร็จมีกําไรมากขึ้นนั้นหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังก็คือตรงส่วนที่เป็นกําไรนะว่ายังไงก็ตามอ่ะเราเข้าไปปวารณาสมณะรูปไหนด้วยปัจจัย4อันสมควรแก่สมณะจะบริโภคแล้วเนี่ยแล้วได้ทําตามนั้นน้อยก็ตามมากก็ตามอย่างน้อยมันยังเป็นกําไรแต่เป็นกําไรที่เกิดขึ้นกําไรนี้อาจจะได้เท่าที่ต้องการหรืออาจจะไม่ได้เท่าที่ต้องการแต่อย่างน้อยก็ยังได้ทําแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการให้ทานนี้จะสอดคล้องกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าบอกว่าเราให้ทานในที่ที่เป็นเนื้อนาบุญนะบุญที่เกิดขึ้นจะส่งผลอุทิศให้เนี่ยก็จะมีกําไรสูงก็จะได้เป็นความดีความงามตรงนี้เกิดขึ้นและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ถ้าเราจะมาดูแง่มุมในเกี่ยวกับการทําธุรกิจการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีการเกี่ยวข้องกับลูกค้าแน่นอนซึ่งลูกค้าถ้าเราทําให้เขามีความพอใจแต่ก็จะเป็นแนวโน้มว่าธุรกิจเราอาจจะมีความสําเร็จขึ้นมาได้ในอันนี้คือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะปัจจัยอื่นๆก็อาจจะยังมีเพิ่มเติมนะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของคลังสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของราคาจําหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการในองค์กรมันมีหลายอย่างแต่หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้การค้าขายมีกําไรได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าจะให้เงินหรือไม่ให้เงินมันก็อยู่ที่ว่าเราทําเขาให้พอใจได้หรือไม่อันนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่นะถ้าเรามาเทียบเคียงกับในพระสูตรคือวานิชสูตรเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําความพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับได้ถ้าบอกว่าทําไม่ได้เลยนั่นคือไม่ได้ให้อันนี้ก็คือทําให้ลูกค้าไม่พอใจนะถ้าเทียบเคียงกันหรือว่าถ้าให้ได้แต่ไม่ได้ตามที่ขอไม่ได้ตามที่ลูกค้าหวังนะกําไรก็จะน้อยหน่อยถ้าให้ได้ตามที่ลูกค้าหวังแต่ลูกค้าต้องการอย่างนี้ให้ได้ก็ได้กําไรเท่าที่หวังได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการเท่านี้แต่เราทําให้ดียิ่งขึ้นดีกว่าอีกโอ้โหลูกค้าจะแฮปปี้มากดีใจมากก็จะมีแนวโน้มว่าจะได้กําไรมากกว่าที่หวังเอาไว้นี่คือการเทียบเคียงให้เปรียบเทียบว่ามันมีเหตุผลเกี่ยวข้องกันอยู่แต่เพราะว่าการให้ทานคือเรื่องของจาคะเนี่ยจะเป็นการกระทําที่ทําในปัจจุบันแล้วจะให้ผลในเวลาต่อไปแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงหมวดธรรมอยู่4ข้อที่ถ้าพบว่าคุณทําในปัจจุบันแล้วมันจะให้ผลในเวลาต่อไป1ใน4ข้อนั้นคือเรื่องของจาคะการให้การบริจาคอีก3ข้อที่เหลือก็คือเรื่องของศีลเรื่องของศรัทธาเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีการให้การบริจาคในสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทําตามที่ได้ให้สัญญาทําตามที่ได้ปวารณาเอาไว้หรือว่ายิ่งกว่านั้นในการค้าขายการทําธุรกิจของเราในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะยิ่งดีและในตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมานี้เนี่ยที่อุบาสิกาท่านนี้เขาได้พูดถึงลูกของตัวเองเนี่ยทำไมข้าพเจ้ามาคิดถึงการปวารณาของอุบาสกที่ไม่ได้ทําตามที่ได้ปรารภเอาไว้แล้วก็เลยทําให้ไปจับสิ่งใดทําสิ่งใดค้าขายอะไรมันก็ไม่ประสบความสําเร็จน้ําซ้ําในการที่เรามีอบายมุขนี่ยิ่งจะทําให้ไปสู่ปากทางแห่งความเสื่อมนั่นคือถ้าบอกว่าเราเล่นการพนันคบเพื่อนชั่วเป็นคนเจ้าชู้แล้วหวังว่าการค้าการทําธุรกิจเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่มีทางเลยท่านผู้ฟังเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วอบายมุขเนี่ยนะมุขเนี่ยหมายถึงปากทางนะอบายก็คือไปทางต่ําปากทางที่จะไปสู่ทางต่ํานั่นคือการตีไพ่เล่นการพนันซื้อหวยแทงเบอร์พวกนี้อันนี้คือเข้าข่ายการพนันหมดนะการที่คบเพื่อนชั่วนะเพื่อนชวนไปกินเหล้าเพื่อนชวนไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไร้สาระหรือว่าการที่เป็นนักเลงเจ้าชู้นะมีกิ๊กจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามไม่เลือกหน้า ันนี้มันเป็นทางที่จะไปสู่ทางความเสื่อมไม่ว่าคุณจะทําการค้าขายหรือว่าคุณจะทําการเกษตรค้าขายที่เกี่ยวกับเกษตรหรือปศุสัตว์นั้นมันก็จะมีความขาดทุนหรือมีความไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์นี่ก็จะพอกพูนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราปรับให้ดีท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดถึงอากังเคยสูตรคือการที่เราจะได้ตามที่หวังอ่ะถ้าเราหวังในการที่จะได้ลาภปัจจัย4แล้วคุณจะต้องปฏิบัติให้ดีในศีลทั้งหลายในกระทําธรรมะอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาแล้วก็ทําข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างเนี่ยให้มันเจริญงอกงามพูดง่ายๆคือต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้าคุณไม่มีศีลไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลังปัญญาแล้วเนี่ยคุณจะมาขอให้พระพุทธเจ้าช่วยแต่จะมาขอให้พระสงฆ์ช่วยจะไปบนบานศาลกล่าวต่อที่ไหนอ้อนวอนยังไงเนี่ยท่านผู้ฟังมันช่วยกันยากเพราะอะไรเพราะว่าสร้างเหตุปัจจัยที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมเอาไว้ไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งความรุ่งเรืองเอาไว้นะความรุ่งเรืองความสําเร็จมันจะออกผลมันก็ออกไม่ได้เพราะว่าความเสื่อมนั้นมันกําลังให้ผลอยู่ความเสื่อมที่เป็นเหตุมาจากการที่ไม่ได้ให้ตามที่ปรณาเอาไว้ความเสื่อมที่เป็นเหตุมาจากการที่คบเพื่อนชั่วเป็นนักเลงเจ้าชู้การพนันหรือดื่มสุราพวกนี้ความเสื่อมนี้มันให้ผลอยู่ออกผลอยู่ความดีก็ให้ผลไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขในเรื่องนี้นะครับแนะนําที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก็คือว่าก็ต้องให้ลูกชายเนี่ยตั้งอยู่ในศีลในธรรมก่อนนะเลิกในข้อปฏิบัติที่จะเป็นทางเสื่อมทั้งหลายอบายมุขเลิกให้หมดนะปฏิบัติตามศีลให้ดีปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยนะส่วนเรื่องของการภาวนานั้นก็ตามเหตุตามปัจจัยของเราท่านผู้ฟังถ้าบอกเราสามารถทําได้ก็ทำนะซึ่งการภาวนาเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราออกตัวนะออกตัวว่าให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าจําเป็นคุณจะต้องมีเงินมากคุณถึงจะไปภาวนากับภิกษุได้นะมีเงินน้อยก็ภาวนาได้ตามที่เรามีให้นะซึ่งการกระทําตรงนี้เป็นเหมือนกับการที่เราให้คํามั่นสัญญาแล้วเราสามารถทําตามคํามั่นสัญญานั้นได้การที่เราให้คํามั่นสัญญาแล้วทําตามคํามั่นสัญญานี้ได้อันนี้เป็นกําลังจิตแน่นอนเป็นกำลังจิตที่เราสั่งสมไปเนี่ยมีในอัตภาพต่อไปกำลังจิตนี้มากขึ้นเราไปสัญญากับลูกค้าอย่างไรอย่างไรก็สามารถทําให้ลูกค้าตามที่เราให้คํามั่นสัญญานั้นไว้ได้นะลูกค้าก็พอใจเลยทีนี้นะยิ่งถ้าทําได้เกินการที่ให้คํามั่นสัญญาเอาไว้ยิ่งพอใจมากโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค้าขายได้กําไรเนี่ยก็มีสูงแต่ถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงการค้าขายการทําธุรกิจเนี่ยจะให้ได้กําไรนะมีผลมีความเป็นสําเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยพูดถึงเหตุปัจจัยอยู่3อย่างอันนี้เพิ่มเติมให้จากพระสูตรวานิชสูตรนะได้ตรัสถึงเหตุปัจจัย3ประการในของผู้ที่ทําการค้าขายทําธุรกิจเนี่ยจะเป็นผู้ที่ควรจะได้ผลกําไรซึ่งยังไม่ได้หรือทําผลกําไรที่ได้รับอยู่แล้วเนี่ยให้งอกงามออกไปพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุ3ประการก็คือว่าย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นการค้าขายหรือว่าธุรกิจใดๆที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการเหล่านี้แล้วเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกําไรที่ยังไม่ได้หรือทําผลกําไรที่ได้รับอยู่แล้วให้เจริญงอกงามออกไปอันนี้พระพุทธเจ้าเอาตัวอย่างเนี้ยมาเปรียบเทียบกับการทําสมาธิท่านผู้ฟังนะว่าทําสมาธิแล้วเช้ากลางวันเย็นให้ได้อย่างดีและกําหนดให้ดีสมาธิก็จะเจริญได้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าการค้าขายนะการทำธุรกิจนะซึ่งแน่นอนจะต้องมีลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าที่ให้เงินเราก็คือบางหน่วยงานอาจจะมีลูกค้าแต่ว่าไม่ใช่ลูกค้าที่จะให้เงินแต่เป็นลูกค้าต่อๆกันไปเนี่ยการกระทำของเราในลักษณะนี้ก็เป็นการค้าขายการทำธุรกิจเหมือนกันนะขายด้วยเซอร์วิสขายด้วยบริการหรือขายด้วยสินค้าบางอย่างนะซึ่งผลตอบแทนอาจจะได้เป็นเงินหรืออาจจะได้เป็นความพอใจหรืออาจจะได้เป็นผลต่อเนื่องต่อไปแต่ของบริษัทที่บางทีบริษัทใหญ่ก็จะมีโปรเซสขั้นตอนการทํางานเยอะใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็จะมีลูกค้าเป็นทอดกันไปนะซึ่งการทําลักษณะนี้ก็เป็นการทําธุรกิจซึ่งเราจะต้องทําให้ดีนะทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นนะใส่ใจการงานอย่างดีซึ่งการใส่ใจการงานอย่างดีตรงนี้ก็อยู่ที่อุบายในการกระทํานะสามารถทําเองก็ได้สามารถสั่งให้คนอื่นกระทําก็ได้พระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมะหมวดหนึ่งที่เรียกว่าอุทานสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยความขยันอันนี้คือข้าพเจ้าจะอธิบายถึงคำว่า การทำกิจการงานอย่างดีที่สุดเนี่ยคำว่าการทำกิจการงานอย่างดีที่สุดเนี่ยก็คือการถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ยทั้งในเวลาเช้ากลางวันและเย็นการถึงพร้อมด้วยความขยันที่ว่าอุทานะสัมปทานนี่เป็นยังไงเนี่ยคือมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นเนี่ยรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ทำงานที่เราจะกระทำจะเป็นอาชีพข้าราชการพลเรือนก็ตามข้าราชการทหารก็ตามเป็นอาชีพค้าขายเป็นอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์หรือว่าด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวะพวกนี้ใช้ศิลปะที่ตัวเองต้องศึกษามาโดยเฉพาะทางเฉพาะทางอย่างนั้นอย่างนั้นไปเนี่ยทำให้ดีเนี่ยด้วยอุบายที่เหมาะสมกับการงานนั้นๆเนี่ยทำเองก็ได้ให้ผู้อื่นกระทำก็ได้นี่เรียกว่าอุทานะสัมปทาแต่คือทำอย่างดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ทำเฉพาะตอนเช้าตอนบ่ายเหนื่อยเมื่อยก็พักเนี่ยไม่ใช่เช้ากลางวันเย็นก็ทำเนี่ยทำดีอย่างนี้แล้วอันนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานการค้าขายของเราได้และทีนี้ไอ้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลกำไรอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากให้มันรั่วไหลหลีกออกหนีออกไปได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังเหมือนกับบึงใหญ่แห่งหนึ่งแต่มีน้ำอยู่พอสมควรแต่ถ้าบอกว่าเราเปิดทางน้ำออกของบึงใหญ่นี้เปิดมัน4ทางแต่ว่าฝนก็ไม่ตกน้ำเข้าก็ไม่มีแต่น้ำในบึงเนี้ยก็จะค่อยหมดไปหมดไปอันนี้คือรั่วออกหรือว่าเอ้าเราเปิดทางน้ำเข้าไว้อย่างดีมีน้ำเข้ามามีฝนตกมาน้ำในบ่อก็ไหลเข้ามาเอ๊ะทำไมไม่เต็มขึ้นสักทีเอ้าก็ทางน้ำออกมันยังรั่วอยู่มันยังเปิดอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุขนั่นแหละอย่างที่ว่าการคบเพื่อนชั่วการเป็นนักเลงสุราการเป็นนักเลงการพนันชอบการพนันซื้อหวยซื้อเบอร์หรือว่าการที่เป็นนักเลงเจ้าชู้ยังรวมถึงการที่ชอบเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนการที่ชอบดูการเล่นพวกนี้เนี่ยเป็นทางเสื่อมทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นทางรั่วไหลออกของความสำเร็จที่เราสั่งสมมาได้เงินทองที่คุณสั่งสมไว้เนี่ยมันรั่วออกไปตามทางเหล่านี้เดี๋ยวเราดูได้ท่านผู้ฟังคนที่บางทีประสบความสำเร็จนะค้าขายเป็นแม่ค้าขายของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ก็ยังแทงหวยนะซื้อเบอร์เล่นการพนันด้วยนะขายดีขนาดไหนก็ล่มจมเพราะว่ามันมีรูรั่วของบึงนี้เอาเราปิดรูรั่วเสียนะเปิดทางน้ำเข้าไว้ให้ดีนะน้ำในบึงเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นแน่นอนเปรียบเทียบกับความสำเร็จเปรียบเทียบกับทรัพย์สินเงินทองที่จะค่อยมีขึ้นสั่งสมขึ้นในเวลาที่เราทำกิจการงานอย่างดีเช้ากลางวันเย็นภาวนาเอาไว้ออกตัวไว้ที่ไหนก็ทำตามที่จัดให้หรือดีกว่าในเวลาต่อมากำไรมันก็จะมีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทำการคบเพื่อนดีรักษาศีลให้ดีมีการให้การบริจาคทำการเจริญปัญญาสติบ้างเนี่ยพวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยในการที่เราทำตอนนี้ในเวลาต่อๆไปก็จะค่อยดีเราปิดรูรั่วของบึงเปิดทางน้ำเข้าเอาไว้ในเวลาต่อมาเนี่ยบึงนี้ก็จะค่อยเต็มขึ้นใหญ่ขึ้นพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารวงผึ้งท่านผู้ฟังมันก็ค่อยโตขึ้นมันก็ค่อยสะสมขึ้นจนกระทั่งเป็นโพนปลวกใหญ่ขึ้นมาหรือเป็นรังผึ้งใหญ่ขึ้นมาข้างในมีน้ำผึ้งมากมายนะทรัพย์สินสมบัติหรือความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากระทำนี้ก็เหมือนกันเกิดจากการที่ค่อยๆสะสมเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิทำปัญญาให้เกิดมาหลีกเล่นบ้างแล้วก็ไอ้เรื่องอบายมุขเว้นไปเลยเป็นคนรักษาคำพูดให้ดีนะตรงเนี้ยจะทำให้เรามีความสำเร็จได้ทำตอนนี้ในเวลาต่อมาก็มีความสำเร็จได้แล้วไม่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าในชีวิตเรายังไม่ได้มีความสำเร็จแล้วมีเรื่องบางอย่างที่มันไม่ดีอยู่ในชีวิตตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่คอยปิดกั้นไม่ให้บุญกุศลที่เราอาจจะได้เคยทำมามันส่งผลคือถ้าความชั่วเรายังกระทำอยู่เนี่ยความดีที่เราเคยทำมามันก็ให้ผลไม่ได้หรือบางคนทำความดีความชั่วปะปนคละเคล้ากันไปแต่ความดีจะให้ผลได้มันก็ไม่เต็มที่เอางั้นเราละความชั่วเสียละสิ่งที่มันไม่ดีเสียละสิ่งเสพติดอบายมุขบุหรี่เหล้าก็เลิกซะเพื่อนชั่วก็อย่าไปคบมันซื้อหวยซื้อเบอร์เล่นการพนันก่อนเลิกแล้วให้มาสนใจอะไรเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะบุฟังมีเวลาว่างมากขึ้นในการที่จะมาขวนขวายในกิจการงานที่ควรจะต้องกระทำคนเราพอมามีเวลาขวนขวายในกิจการงานที่จะต้องกระทำมากขึ้นและมากขึ้นแล้วเนี่ยความสำเร็จมันก็จะค่อยเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องทางตรรกะธรรมดาที่เราจะต้องคิดได้เลยแต่บางทีมันลืมไปมันเผลอไปมันเพลินไปนะบุฟังมันเพลินไปตามกระแสโลก โลกเขามีกิ๊กกันโลกเขาใช้ของฟุ่มเฟือยกันเราตามไปแต่เราพลาดไปมันก็เลยทําให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราจึงต้องทวนกระแสนะผู้ฟังคนที่จะทวนกระแสโลกไม่ไปตามสิ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยจิตใจเขาจะต้องมีกําลังเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้ไกลตัวเราอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่พระพุทธรูปหรืออยู่เหนือขึ้นไปโน่นอินเดียมันอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันไม่ใช่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันอยู่ในทุกจังหวะชีวิตที่เรากระทํานี่แหละอยู่ในคําพูดที่เราพูดออกไปอยู่ในการงานที่เราทํากับเพื่อนร่วมงานแล้วคุณคิดว่าบางทีด่าเขาว่าเขาเบียดเบียนเขาด้วยคําพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียนะพูดเหน็บพูดเสียบกันเนี่ยแหมมันเป็นความสุขในที่ทํางานมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นอกุศลที่จะสั่งสมให้เราไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่บางทีกับเพื่อนการงานเนี่ยก็ติเขาในใจนินทาเขาในใจแม้ถ้ายิ่งพูดออกมานี่ยิ่งบาปหนักนะเอาบางคนไม่พูดออกมาแต่ว่าเคืองเขาอยู่ในใจทำไมเขาไม่ช่วยเราเลยทำไมเขาไม่ทำตามหน้าที่ทำไมฉันต้องทำคนเดียวอันนี้เป็นความเศร้าหมองของใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีความเศร้าหมองในใจอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจเรามันไปตามกระแสแล้วมันไปตามกระแสของตัณหาอวิชชาราคะโทสะโมหะแล้วมันไม่ถูกแล้วแต่พอใจเราถ้าไม่มีกำลังอย่างนี้เนี่ยมันจะไปทางต่ำแต่เป็นลักษณะของอบายมุขอาจจะค่อยหนักขึ้นไปคบเพื่อนชั่วอาจจะค่อยหนักขึ้นไปทำสิ่งที่ไม่ดีเอาเราให้ทวนกระแสแต่มันไปทีละเล็กละน้อยนะท่านผู้ฟังความชั่วเนี่ยความดีก็เหมือนกันท่านผู้ฟังก็ไปทีละเล็กละน้อยเอาเราหันหัวเรือให้ถูกหันกลับมาในทางที่จะไปสู่ทางที่มันจะเป็นความดีเอาเราก็ไม่คิดชั่วกับคนอื่นละเล็กน้อยก็ตามฉันก็ไม่เอาพอเราทำได้อย่างนี้นะเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะค่อยมีกำลังในการกระทำขึ้นมาได้นะอบายมุขฉันก็เว้นได้จากการที่จะต้องซื้อหวยจากการที่จะต้องไปกับเพื่อนคนนี้ก็เลิกได้มีกําลังในการที่จะไม่ดื่มได้ไม่ทําอบายมุขได้มีเวลามากขึ้นขวนขวายสนใจในการงานกระทําอย่างดีมีคนเห็นความดีขึ้นใครสักคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นลูกค้าจะเป็นเจ้านายความดีมันก็เกิดขึ้นนะตั้งหวังความดีความก้าวหน้าในธุรกิจหน้าที่การงานการค้าขายหน้าที่ของเราอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นได้ตั้งหวังตามธรรมนี้แหละตามกระบวนการนี้แหละแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะสามารถนำมาทำได้เลยปฏิบัติได้เลยณตอนนี้เลยนะเช้าไปถึงที่ทำงานเนี่ยก็มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตานะยิ้มให้กันนะมีการกระทำทางวาจาทางกายที่ประกอบด้วยเมตตานะมีการพูดดีต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันช่วยเหลือกันนะทั้งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะนี่ก็ดีนะยิ่งไปกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรามีความสามารถในการกระทำตรงนั้นอันนี้มันยิ่งดียิ่งขึ้นก็เหมือนกับการที่เราปวารณาแล้วนะทำได้ยิ่งกว่าปวารณานะก็ทำได้ยิ่งเกินกว่าหน้าที่ที่เราทำนั่นแหละมันมีแต่ความดีท่านผู้ฟังเพราะว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นกับส่วนรวมแต่เป็นผลที่ผลิตมาเริ่มมาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในใจของเราเพราะว่าใจของเราเนี่ยถ้ามีความกว้างขวางนะมีความสามารถคนที่มีความสามารถมีความกว้างขวางเนี่ยเขาจะทําได้มากกว่าหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายมาคนมีความสามารถก็ต้องทํางานนะท่านผู้ฟังอันนี้มันธรรมดาแต่คนมีความสามารถก็ต้องเจออุปสรรคที่มันเหมาะกับความสามารถของตนของตนอันนี้มันธรรมดาจิตใจของเรารักษาให้ดีท่านผู้ฟังอย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขคบเพื่อนดีเว้นสุราเมรัยอย่าเล่นการพนันนะคบชู้อะไรก็เลิกซะแต่มาตั้งอยู่ในความดีในการที่จะขยันขันแข็งในหน้าที่การงานให้คำมั่นสัญญาใดๆเราก็ทำให้ได้ทำให้ได้ยิ่งกว่าที่ให้คำมั่นสัญญาด้วยความสามารถกำลังใจที่เรามีอย่างนี้จะทำให้ธุรกิจหน้าที่การงานการค้าขายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาได้และท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับพระสูตรหรือในธรรมวินัยหรือมีเรื่องราวใดๆที่คิดว่าจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือเล่าให้ข้าพเจ้าฟังก็ตามเนี่ยสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเป็นข้อความทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร